Hii inaonyesha namna ambavyo walikuwa salaf, jambo la wakati kwao lina thamani. Ndio maana vijana wadogo wadogo walikuwa ni maulama, wanapata ilmu katika umri wa udogo wao, kwa sababu anakuwa hachezei wakati na baba mtu, hachezei wakati na baba mtu, hachezei wakati wa mwanaye na mama mtu, hachezei wakati wa mwanaye. Kwani atakusoma athari ya Anas ya Malik, Imam Malik rahmatullahi taala alayhi, wakati anafungwa kilemba akiwa ni mtoto kidogo na mamake, anamwambia aende kwa mwalimu wake Rabia ajifunze katika adabu yake kabla ya elimu yake. Mama walikuwa pia wapotezi nyakati za watoto kama wamama wa leo, wazazi wapotezi nyakati za watoto kama wazazi wa leo, namna wanapopoteza nyakati za watoto. Kwa anasema adraktu qauman kanu ala awqatihim ashadda minkum hirsan ala dananikum wa darahimikum. Ni mwadiriki, watu walikuwa kwa nyakati zao wana hirs, wanapumba, wanatamaa na nyakati zao kuliko mlivyokuwa ninyi na tamaa kwa fedha zenu. Kutoi pesa ila kwa mahesabu maalum na kwa jambo maalum, na unajua lina faida, lakini wakati unaweza kumgawia yeyote, ukauchezea kwa yeyote, ukafanya lolote. Wakati unafananisha na mafedha ambayo unaweza kuyakusanya siku moja ukajaza mifuko ukatafuta na begi la kuweka. Wakati unatamani kuliko mapesa, kuliko kitu chochote unachokifikiria. Kwa amediriki watu walikuwa sampuli hizo, namna walikuwa kitunga nyakati zao, namna walikuwa kifanya nyakati zao. Qala al-hafiz al-imam al-Dhahabi rahmatullah ta'ala alayhi katika tadhkiratul hufaz akitaja tarjama ya Hammad ibn Salama, qala tilmidhuhu ambaye ni Abdul Rahman ibn Mahdi, mwanafunzi wa Hammad ibn Salama ambaye alikuwa ni katika maulama muhaddithun tena wakali kwa ahlul bid'ah wal ahwa, anasema huyu mwanafunzi wa Imam Muhammad ibn Salama ambaye ni Abdurrahman ibn Mahdi, anasema law qila li Hammad ibn Salama tamutu ghadan ما قدر أن يزيد في العمل شيئا لو قيل لحماد بن سلمة ما قدر هكذا asingeweza kuzidisha katika amali zake chochote. Anasema mwanafunzi huyu Abdurrahman ibn Mahdi, mwanafunzi wa Hammad ibn Salama, law angeambiwa shekhe wangu Hammad ibn Salama unakufa kesho, ma qadara yazida shay'an fil amal, asingeweza kuzidisha chochote katika matendo yake, asingeweza kuzidisha chochote. Bwana unakufa kesho, wewe leo ukiambiwa kesho unakufa, unaweza tokazimia. Uone mtu anapata maradhi sio kwa ya kawaida, anakufa kwa pressure, anazimia, anachanganyikiwa, anaona mimi naondoka na nawaza kumbe kuna Allah, kuna kaburi, kuna kuhesabiwa, kuna mizani, pengine ndo zinakuja fikra, basi anapapatika wala hajui afanye lipi. Lakini anasema angeambiwa Hammad ibn Salamata tamutu ghadan ma qadara ay yazida shay'an fil amal, asingeweza kuzidisha chochote katika matendo yake, kwa sababu alikuwa wakati wake wote umejawa na amali. Na yanayothibitisha hayo ni maneno kadhalika ya Musa ibn Ismail at-Tabuzaki rahmatullahi ta'ala alayhi, ambaye anasema pia law qultu lakum ma ra'aytu Hammad ibn Salamata, law nikiwaambia mimi sikuwahi kumwona Hammad ibn Salama lahikan la sadaqtu, sikuwahi kumwona Hammad ibn Salama akiwa anacheka, nikiwaambia hivyo nitakuwa ni mkweli. Nikiwaambia sikuwahi kumwona Hammad ibn Salama anacheka, nitakuwa ni mkweli, sikuwahi kumwona anacheka. Kana mashghulan imma ayuhaditha imma ni muhaddith anahaddith anahadithi hadithi au yaqra'u au anasoma qur'ani kitabu au yusabbihu au analeta azkari au yusalli au anaswali wakati wake wote ulijaa mambo haya imma anasoma anahadithia au anafanya ibada wa ma ila dhalika wakati wake ulikuwa namna hii hakuwa na ziada ya amali hakuwa na ziada ya wakati wa kuchezea qala yunus ibn al-mu'addib rahmatullahi ta'ala alayhi mata hammadun rahmatullahi ta'ala alayhi wa huwa fi salah mpaka mauti akamkuta hammad bin salama akiwa ndani ya swala hii yote inatuonyesha namna ambavyo salaf ambao sisi tunajinasibisha kwao na tunawaiga wao na tunaitamani njia yao tunatamani Allah tuwafikishe katika njia yao namna walivyokuwa wao mpaka wakao wao kweli salafu swale namna walivyokuwa wao na nyakati zao tofauti na namna shabab na namna jamii ya leo namna inapoishi katika jambo la muda toye kadhalika miongoni mwa athari ambazo ni muhimu sana zinaonyesha namna ambavyo hawa as-salaf walizingatia jambo la nyakati zao ni athari ya Abu Yusuf ambaye ni al-Qadhi sahib Abi Hanifa maarufu katika wanafunzi waliomlazim Imam Abu Hanifa kwa wakati wa kutosha ni Abu Yusuf al-Qadhi al-Ansari anasema mwanafunzi wake ambaye ni Ibrahim ibn al-Jarrah al-Kufi anasema marida Abu Yusufa faataituhu a'uduhu aliugua Abu Yusuf al-Ansari al-Qadhi aliugua nikaenda mimi kumzua akiwa katika hali ya maradhi yake fawajadtuhu qad ughmiya alayhi nikakuta amezimia nimefika kwake hali aliyokuwa nayo amezimia falamma afaqa qala li alipozinduka akaniambia mimi mwanafunzi wake alipozinduka tu akili kamrudia qala li ma taqulu fi almas'ala unasema nini katika mas'ala kadhaa mas'ala ilmiah na baadhi ya wanachuoni umetaja mas'ala aliyotaja yalikuwa ni mas'ala ya ramyul jamarat makadha yani kwa maana ya mtu ambaye anafanya ibada hii ya ramyul jamarat je atapita akiwa juu ya kipando au mashian kwa miguu yake anatembea unasemaje kuhusiana na masala hayo nipe fikhi ya masala hayo nipe fikhi kuhusiana na masala ya mwenye kutembea mwenye kupita kwa ajili ya kurusha yale mawe je atapita kwa kipando rakiban au mashian faqala rakiban akamwambia akhtata faqala mashian akamwambia akhtata kisha akafanya tafsiri ya masala akamwambia ikiwa anakusudia asimame pale afanye ibada au aombe dua basi atapita kwa kutembea ikiwa anakusudia kupita moja kwa moja basi apite kwa kufanyaje kwa kipando chake kwa maana anajadili masala baada ya kurudiwa na fahamu baada ya kuzinduka katika hali aliyokuwa nayo akatoa ile faida lakini baada ya kumwambia jambo hili alipomwambia ma taqulu fil mas'ala mwanafunzi wake akamwambia fi mithli hadhihi al-ala ewe shekhe katika hali hii ndio ananiuliza mas'ala tuanze kujadiliana mas'ala ya elimu hali ulionayo umezimia ndio fahamu imerudi qala wala ba'sa bidhalik hakuna ubaya tufanye hivyo nadrusu tuyadurusu hayo mas'ala la'allahu yanju bihi najin huenda akasalimika mtu yeyote baada yetu kupitia elimu ya wakati huu huenda tukatoa faida atakayekuja baadaye na kweli faida ni hii kama tulivyotaja alitoa fiqh ya masala hayo huenda kuna mtu atakuja baadaye akastafidi kwa fiqh ya wakati huu ambao nimezinduka mimi nimepata fahamu si mtu wa leo ambaye anazimia na kuzinduka akumbuke elimu akumbuke dini, akumbuke ibada, atakumbuka vinginevyo, madawa na kadha au hamisho hospitali. Ndio hayo atakuwa amejawa katika hali hizo. Wala afikiri kwamba hapa mimi ninalo jambo la kufanya kwa ajili ya Mola wangu. La ilaha illallah. Kwa akamwambia tudurusu juu ya masala haya, huenda akaja mtu akastafidi katika masala haya, kisha akadurusu katika sura hiyo, katika sura hiyo. Anasema huyu mwanafunzi wake ambaye ni Ibrahim ibn al-Jarrah al-Kufi, baada ya muzakara ule nikanyanyuka mimi, baada ya muzakara ule thumma kumtu min indihi, nikanyanyuka mimi na mwaga naondoka pala alipolala, nikanyanyuka na mwaga naondoka. Anasema kwa wallahi ma balaghtu baba darihi, na hapa kwa Allah sikufika kwenye ule mlango wa nyumba yake ili nitoke, hatta samitu suraha alayhi, nikasikia sauti kubwa inatoka kwake, fa idha huwa kadimata rahimahullah, mara amekufa imamu rahmatullahi ta'ala alayhi. Mata huwa fil ilmi wa huwa yatadhakar almas'ala yastahdhiru alilm. Utaona namna ambavyo alijua mambo ya kuwekeza katika nyakati zao ni yapi. Hata akipata dakika chache sana katika umri wake, anajua mimi ninalo la kufanya kwa ajili ya Mola wangu. Katika yale yaliyokuwa yana thamani kubwa kwao ni jambo la ilmu. Ma ahabba alilmu fi qulubihim au ila qulubihim, uzuri au mapenzi yaliyokuwaje ya elimu katika nyoyo zao, walikuwa na mapenzi makubwa sana ya elimu kuliko vitu vinginevyo. Wallahi walikuwa na mapenzi makubwa sana ya elimu kuliko vinginevyo. Tayy Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayh siku moja aliulizwa, kaifa shahawatuka lilmi, una shahawa gani? Una matamanio gani? Una mapenzi kiasi gani ya elimu? Qala asma'u bil harfi, akasema mimi nasikia ladha kwa herufi moja, kwa neno moja ninalolisikiliza ndani ya ilmu. Mimma la asma'uhu, katika hali ambayo mimma lam asma'uhu, ladha ambayo sikuwahi kuisikiliza. Nasikia ladha kubwa, ladha ambayo sikuwahi kuisikiliza kwa kitu chochote. Kisha akasema fatawaddu a'la'i, viungo vyangu mimi ninaposikiliza masala ya elimu, vinatamani viungo vyangu, anna laha asma'an, ya kwamba viungo vyote viwe na masikio, tatana'amu bihi mithla ma tatana'amat bihi udhunan, namna ambavyo masikio mawili yanapopata ladha, namna ninavyosikiliza ilmu, ninavyokaa katika vikao vya elimu, ninavyosoma ilmu, namna ambavyo viungo vyangu vinasikia raha na utulivu, vinatamani kila kiungo kingekuwa na sikio kama masikio, namna yanavyopata ladha kwa elimu. Mkono unatamani na usikie, mguu, viungo vyangu vinatamani kwa sababu ya ladha ya ilmu na hali ya mapenzi ya ilmu. Kisha akauliza Imam Shafi'i swali lingine, ila lahu kaifa talabuka lahu, ikiwa una ladha kubwa ya elimu kiasi hicho, unaitafuta kwa namna ipi? Nipe kaifia namna unavyotafuta elimu. Qala talabul mar'ati al-mumillati waladaha laysa laha ghayruhu, namna mwanamke aliyepotelewa na mwanaye na hana mtoto isipokuwa yule anapomtafuta, ndivyo mimi ninavyotafuta elimu. Namna mwanamke ambaye hana mtoto isipokuwa huyo mtoto mmoja na kampotea, anapohangaika na kuhaha na kulia akimtafuta mtoto huyo, ndivyo mimi ninapohangaika kuitafuta elimu, namna walivyokuwa rahmatullahi ta'ala alayhim, hivi ndivyo walivyokuwa. Na kweli ndio maana walipata imama, walipata imam, walipata manazil, walipata darajati nyingi katika ilmu, kwa sababu walijua thamani ya kile wanachokitafuta. Qala ahadu shuara idha talabta alilma fa'lamu annahu himlun fa'absir ayya shay'in tahmilu idha alimta bi annahu mutafadhilu fasghal fu'adaka billadhi huwa afdalu idha talabta alilma fa'lamu annahu himlun, ukitafuta elimu fahamu ya kwamba ni mzigo, ni kitu unaenda kukibeba. Faabsir ayya shay'in tahmilu, basi tazama, kuwa makini, uangalie ni kitu gani unaenda kukibeba chenye thamani kubwa. Idha alimta bi annahu mutafadhilu, Ukijua ya kwamba hiki unachoenda kukibeba ndo bora, kina thamani na fadhila nyingi, fashghal fuadaka billadhi huwa afdalu, basi shughulisha moyo wako kwa kile ambacho ni bora zaidi kuliko vyote. Shughulisha moyo wako kwa kile ambacho ni bora kuliko vyote. Idha talabta al-ilma fa'lamu annahu himlun fa absir ayya shay'in tahmilu wa idha alimta bi annahu mutafadhilu fashghal fu'adaka billadhi huwa afdalu. Ndio walijua hilo hao masalaf, na ndio maana utaona nyakati zao zote wanazijaza jambo la elimu. Nyakati zao zote wanazijaza jambo la elimu, jambo la kutafuta ilmu ili waweze kuzipata radhi za Mola wao tabarak wa taala. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din, yule ambaye Allah atamtakia khairi anampa fiqh ya dini. Yaqul Imam Shafi'i rahmatullahi taala alayhi, ana in ishtu lastu a'dimu qutan wa immitu lastu a'dimu qabra, mimi najua ya kwamba nikiishi siwezi nikakosa riziki, tapata tu riziki yangu, na nikifa siwezi nikakosa kaburi, kama ambapo siwezi nikakosa kaburi kadhalika riziki yangu ipo. Kwa hiyo nashughulika na ibada, najua maadamu nipo basi riziki yangu ipo, kama ambapo nikifa kaburi langu na maisha ya barzakh yapo. Na haikulazimu wewe uende uchore mimi nisife hapa nikifa, la, wewe ukifa tu kaburi itapatikana tu, watu watakuzika. Ni sawa sawa umekufa kwenye gari, kwenye treni, umegongwa gongo, umepondwa, mmezikwa pale kiujumla, ni sawa sawa umefia sehemu, lakini ipo sehemu ambayo wewe umeandaliwa. Kadhalika masala turizqi, vile vile masala ya riziki yako namna hiyo. Inaishtu lastu a'dimu qutan, nikiishi mimi sikosi qut, riziki ya kula, kama ambapo nikiishi nikifa mimi lastu a'dimu qabra, sitokosa kaburi mimi. Hayo ndiyo maisha, na hayo ndiyo aliyowasaidia wao wakatulizana katika masala ya ilmu, wala hawapapatiki wakaacha elimu kwa sababu ya mambo mengineyo. Dunia ndio iko hivyo hiyo hapo alahibba. Hapo tumesoma kisa cha Imam Shafi'i, leo nikaleta baadhi ya abiyat. Kadhalika miongoni mwa maneno na abiyat za Imam Shafi'i anasema, wala azanu yadumu wala sururu wala busun alayka wala rakhau idha ma kunta dha qalbin qanu'i fa anta wa malik ad-dunya sawa'u. Wala azanu yadumu wala sururu, hakuna huzuni inayodumu wala furaha. Yasikuchanganya haya maisha bwana. Ukiona kuna wakati umehuzunika, fahamu ni leo, kesho inaondoka. Kwa tilka layamu nudawila baina nasi, wala hakuna furaha ya duniani na dumu. Ukiona umefurahi leo, jua kesho utalia. Hivyo ndivyo dunia ilivyo, na hayo ndiyo masiku namna yalivyo. Yakikufurahisha zikikufurahisha, zama zitakuliza zinginezo. Wala hazanu yadumu wala sururu, hakuna huzuni na dumu wala furaha. Wewe tafuta furaha ya dunia, haiwezi kudumu. Leo kesho inalia au inakuliza, mwezi huu mwezi ujao inakuliza. Wala busun alayka wala rakhau, wala ubaya, shida, matatizo, wala raha, hakuna kinachodumu chochote. Vya duniani vyote vinaondoka. Idha ma kunta dha qalbin qanu', utakapokuwa ni mwenye moyo wa kanaa, mwenye moyo wa kuridhika na kushiba, fa anta wa maliku dunya sawa'un, wewe na yule ambaye amemiliki dunia kubwa mtaishi maisha sawa sawa. Ukiwa una moyo wa kuridhika, wewe na yule ambaye ni mfalme amemiliki mambo makubwa ya kidunia, mtakuwa mko sawa sawa. Haya inaonyesha namna walivyojua dunia, na akajua namna dunia inavyokwenda, na haya kawasaidia wao kusimama katika njia ya sawa. Tayyib, kadhalika imekuja athar katika manaqib ya al-Imam Abi Hanifa rahmatullahi ta'ala alayhi, namna miongoni mwa yale yanayoonyesha baadhi ya athari za wanafunzi wake na athari ya da'wa ya Imam Abi Hanifa, ni athari inayoeleza taisa cha huyu Imam Abu Yusuf ambaye tumemtaja, lakini hapa imetaja katika silsila, katika mtiririko wa kuonyesha darasa zake na wanafunzi wake. روى محمد بن قدامة قال سمعت شجاع ابن مخلد Kala sametu Yusuf yaqul, na yatatisha isoma mara nyingi, ma tabnulli falam ahduru janazahu wala dafnahu wataraktuhu ala jirani wa aqrabai makhafata an yafutani shay'un min abi hanifata. Anasema Abu Yusuf rahmatullahi ta'ala alayhi, alikufa mwanangu mzazi, mwanangu wa kuzaa, mtoto wangu ambaye namzaa mimi, sikuweza kuhudhuria jeneza yake wala mazishi yake, niliwaachia majirani na jamaa wamzike kwa kuhofia nisiondoke katika majlisi ya Imamu Abu Hanifa, ikanipita elimu, nikabaki katika elimu, nikawaambia zikeni, kwa sababu kuzika ndo huko na mazishi ni fardhu kifaya, mimi nilazimiana kuchukua elimu. Hapo tuna namna walivyokuwa salafu, namna wakati wao kwa jambo la elimu walivyokuwa wakiuhurumia wakati wao na wakiuthamini kuliko vitu vinginevyo. Leo mtu sikufiwa na mwanaye wala babake mzazi, hata jirani anamsafirisha. Mtu anaacha darasa nini? Bwana nimefiwa na jirani yetu yule, alikuwa akifanya kazi na baba amefariki, anasafiri. Au babu yetu, babu mzaa baba, mzaa baba amefariki. Watu mbio anaacha majalis ilmu wa dhikr kwa sababu ya mambo ambayo lau si wajibu kwake. Na hata ikiwa farudhi, basi ni farudhi kifaya. Tazama namna salafu walivyokuwa. Sasa kama mtu anaacha mazishi ya mwanaye, mazishi ya mwanaye wa kuzaa, wazike ndugu zake na majirani zake, yeye ashughulike na elimu. Kitu gani wewe kinakutoa kwenye elimu? Unakata elimu kabisa. Unashughulishwa usiku na mchana. Unakuwa katika manhaji kama vile umekuja kutembelea manhaji, kuwa ni mgeni wa manhaji. Miaka mitano uko kwenye manhaji salaf, hata risala moja ya kisalafi huijui. Huna huruma na nafsi yako? Hauna huruma na nafsi yako? Haya ni matatizo na ni shida. Na mtu kajaza katika akili zake na moyo wake vitu vinginevyo vimpeleke vimrudishe, bas khalas, elimu imebakia kwake ni jambo la ziada. Tayy كان محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله تعالى الكوفي عمر التلميذ كذلك الإمام أبو حنيفة كتك مناقب أبو حنيفة ومجنة ونفنزوات لا ينام ولا يضع عنده دفاتر ألقوا هلال ولا هويك مدفتر يعني الكتب ألقوا هلال ولا هويك كتاب أكسه لينانافي وإذا مل من نوع نظر في آخر akichoka kitabu kimoja anatazama kingine, kachoka kusoma au kuhifadhi hadithi anafunua aqida, kachoka katika aqida anarejea katika Qur'ani. Wa idha malla min naw'in nadhara fi akhar, akichoka kwa aina moja ya kitabu kimemchosha anahama kwenda kingine. Wa kana yuzilu nawmahu bil ma, alikuwa anaufukuza anaondosha usingizi wake kwa maji, kwa kunawa maji. Wa yaqulu inna an-nawma min al-harara, akisema hakika usingizi unatokana na joto. Kwa hiyo anaoga maji, ananawa maji ya baridi kwa ajili ya kuondosha usingizi, kwa sababu unatokana na joto. Ni mtu anaweza kaamka ili asome, ili afanye muraja mudhakara, na mablaketi anajifunika anatafuta joto. Watu walikuwa wanafukuza joto, wanatafuta baridi ili mwili upate nashaf kwa ajili ya kusoma, kuhifadhi maalumati yake awe sawa. Leo mambo yamebadilika, hali haiko namna hiyo. La ilaha illallah. Miongoni mwa yale ambayo yamepokelewa kutoka kwa salaf, miongoni mwa athari za salaf zinazoonyesha umuhimu wa wao kuhifadhi wakati, dakika au sekunde, ni athari ya Muhammad ibn Salam ambaye ni Sheikh al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi. Katika mashaikh wa Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi, amefariki mwaka 227. Kana fi hali talabi jalisan fi majlis al-imla, alikuwa katika kusoma amekaa katika vikao ambavyo shekhe anasoma hadithi, anawafanyia imla, anawasomea hadithi, wanafunzi wanaandika, wanadhibiti hadithi. akiwa katika hali hiyo, wa shaykhu yuhaddithu wa yumli, na shaykhu akiwa na hadithia anawafanyia imla wanafunzi, fankasara kalamu Muhammad ibn Salam, ikakatika ikavunjika kalamu ya Muhammad ibn Salam. Fa amara ayunada kalamun bidirham kalamun bidinar, akaamrishwa kunadiwe kuitwe, jamani naomba msaidie kutangaza, nanunua kalamu moja kwa dirham, kalamu kwa dinar, kwa fedha nyingi, kalamu hata kwa laki moja mimi mtu alete, nataka kuandika elimu sinipite, kalamu kwa laki. Fatatwayarati ilayhi al-aqlam, zikamrukia kalamu nyingi, watu wakarusha kalamu. Nini? Bora nunue kalamu kwa laki, kwa pesa nyingi, lakini asikose darasa. Mtu atavunja darasa hapo nini? Sina kalamu. Mtu atafanya hivi wana, wakati ana hela ya mandazi, ana hela ya shughuli nyinginezo. Mtu atashindwa kuja na kitabu hapa, anashindwa kuja na kitabu, tumetangaza darasa ya Bulughul Maram. Mtu atakuja hana kitabu. Lakini anavaa, ana simu kubwa, haikosti vocha, haikosti kadha na katu, ana starehe. Watu wananua kalamu kwa pesa nyingi, elimu simpite. Unashindwa kununua kitabu kilichojaa hadithi nyingi au chochote kile upate faida. Utaona namna ambavyo himma ya kutafuta ilmu imedhoofika kwa kiasi kikubwa. Kwa tangaza kalamu ni dirham, kalamu bidinar, kalamu zikarushwa kwake. Fatatwayarati ilayhi al-aqlam, kalamu zikawa zimerushwa kwake. Tayyib, kadhalika athari inayotoka kwa Ubayd ibn Ya'ish, ni Ubayd ibn Ya'ish na huyu Sheikh al-Imam al-Bukhari na Imam Muslim. Imam al-Bukhari anatoka anapokea kutoka kwake, kadhalika Imam Muslim namo anapokea kutoka kwake. Ametaja tarjama yake Imam al-Dhahabi katika siari yake. Miongoni mwa yale ambayo ametaja katika tarjama yake ni athar ya Ammar ibn Raja, ambaye ni mwanafunzi wa huyu Shekhe Ubayd ibn Ya'ish. Anasema sami'tu Ubayd ibn Ya'ish yaqul, nilimsikia mimi Ubayd ibn Ya'ish akisema, aqamtu 30 sanatan, nimeishi nimekaa mimi miaka 30, ma akaltu biyadi bil layli kanat ukhti tulqimuni wa ana aktubu al hadith, sikuweza kula milo ya usiku yote kwa mkono wangu, nashughulishwa na hadithi. Akawa kuna dada yangu mmoja ananihurumia, anakuja kunilisha mimi chakula, sikuweza mimi namna nilivyoshughulishwa. Na kwa yote ambayo amewahi kuonja ladha ya kusoma, kuna wakati hata kika mtu ungeuke pembeni mtazamo na ana hasira. Kuna wakati hata mtu akwambia nipe hiyo simu, basi unaweza ukampiga kwa sababu ya hasira. Namna unavyoona mtu akutoe katika masaa, anasema mimi nimekaa miaka 30 sikula kwa mkono wangu, isipokuwa ukhti wangu akinilisha na mimi nikiwa naandika hadithi. Na athari hii ameitaja al-Khatib al-Baghdadi katika al-Jami' al-Akhlaq al-Rawi, namna ambavyo walikuwa mtu mwingine anashindwa namna ya kula kwa mkono wake, kwa sababu ya kuhifadhi, kwa sababu ya kudhibiti masaili ilmiya. Tayyib, kadhalika athari nyingine ni athari ambayo inatoka kwa Imamu Tirmidhi rahmatullahi ta'ala alayhi, ambayo inatokana na Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu, hadith anna nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kharaja min baytihi wa huwa fi maradhi mawtih yattaku ala Usama ibn Zayd, yattaku ala Usama ibn Zayd. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika maradhi yake yale ambayo ndio kwa maradhi hayo alikufa, alitoka nyumbani kwake akiwa amemwegemea Usama ibn Zaid, akiwa amemshikilia anatembea mpaka kuja msikitini, wa alayhi thawbun qituri, akiwa na nguo ambayo imelowanishwa maji, kad tawashaha bihi fasalla bihi, ambayo nguo hiyo alikuwa akitumia kwa ajili ya kupoza homa, kupoza joto, akaja akawaswalisha katika hali hiyo. Inaelewana ifuatayo? Maana ya kutaja hadithi, hadithi yenyewe ina faida kuonyesha namna Mtume sallallahu alaihi wasallam hata katika maradhi yake alifikiria muhimu jambo la ibada, jambo la wakati, namna alivyotilia umuhimu jambo hili. فمقال الترمذي تنعلمان أخواتا حدثنا عبيد الله بن حميد عمير الشيخ الترمذي رحمة الله تعالى عليه قال محمد بن الفضل سألت يحيى سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي أليني وليس كسيانا حديثي يحيى بن معين. يحيى بن معين من هو؟ هو إمام ni imam katika maimamu wa hadith ambao walisimama sawa sawa katika ilmu ya kubainisha haki, hasa hasa katika ilmu ya jarh na taadili. Wa ma kana yakhafu law matalai illa, hakuwa akiogopa lawama za wenye kulaumu, hakusimama katika hali ya kulegea. Yahya ibn Ma'in alimuuliza kuhusiana na hadithi hii. Baada ya kumuuliza kuhusiana na hadithi hii, qultu, nikasema sasa anaanza kusimulia hadithi. Hadathana Hammad ibn Salama, anaanza kumtajia sanadi ya hadithi. Alinihadithia mimi Hammad ibn Salama. Faqala law kana fi kitabik Yahya ibn Ma'in, akasema hadithi hii unaanza kunihadithia, ungekuwa umeiandika sehemu nikaiona ingependeza. Law kana fi kitabik, law ingeiona kwenye kitabu chako, kwa sababu namhadithia kutoka kichwani mwake. Fakumtu liukhrija kitabi, nikanyanyuka ili niende kuchukua kitabu. Fakabala ala thawbi, akanishika nguo zangu. Fakala amlihi alayya, akasema hebu nisomee hadithi niandike mimi. Fa inni akhafu alla alqaak, naogopa unaweza ukafuata daftari usirudi ukafa au nikafa, siachi mdauni hadithi hadithi niandike nidhibiti hadithi. Fa inni akhafu alla alqaak, anasema fa amlaituhu thumma akhrajtu kitabi faqara'tuhu alayhi, nikawa nimemsomea hadithi akaiandika, alipokwisha tulizama ndio nikafuata kitabu nikaja kusoma tena. Naam, kuonyesha namna ambavyo alijua thamani ya muda si jambo dogo. Hata kusema wacha nichukue kitabu narudi, hakubali, nisomee hadithi, huu ndio wakati, ndio fursa, naweza nikafa au naweza ukafa, au naweza ukazuiliwa huko nje ukafika, kuna kizuizi, kuna mgonjwa ukadha, naweza nisikutane na wewe tena, ni hadithie hadithi hapa hapa, niandike hiyo hadithi. Hii ni kuonyesha namna walivyokuwa wakidhibiti na ukichunga jambo la wakati. Haya yote tunayataja ili mwanafunzi ajue thamani ya muda, mwanafunzi asipoteze muda. Mwanafunzi lao akitumia muda wake sawa sawa, ana uwezo wa kudiriki mambo mengi kwa wakati mfupi, ana uwezo wa kuhifadhi maalumati mengi kwa wakati mfupi. Lakini kwa sababu ya nyakati zinazokwenda, kwa kila wakala, kwa kusinzia kwa raha, kwa kula kusikoisha, kunawa kusikomalizika, mswaki wa dakika 30, kufua kwa dakika 50, na mambo kama hayo yanapoteza nyakati za muda, anajikuta kazi aliyoifanya ni shufran ukilinganisha na muda aliyokuwa nao. Kwa tumetaja haya, na kama nilivyosema inahitaji kikao kimoja au viwili, tufanye viwili inshallah, kesho tumalizie maudhui hii kuhusiana na jambo na umuhimu wa kuchunga muda na hizi athari za salaf, namna walivyokuwa kuhusiana na jambo la nyakati zao na muda wao, kisha tuendelee na darasa zetu ambazo tumeagana kwazo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.